جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان سرکار.